फलक देखूं, जमीन देखूं, जहां देखूं तेरा चेहरा वहीं देखूं। हर एक मंजर तेरा मंजर, वो क्या मंजर जहां तुझको नहीं देखूं। फलक देखूं, जमीन देखूं, जहां देखूं तेरा चेहरा वहीं देखूं। पलकों से ये कैसा नशा है, नहीं होश में कोई, क्या दिलकश समा है। छलकता है पलकों से ये कैसा नशा है, नहीं होश में कोई, क्या दिलकश समा है। चेहरा वहीं देखूं, हर एक मंजर तेरा मंजर, वो क्या मंजर जहां तुझको नहीं देखूं। I don't know.